الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هادي الأمة وكاشف الغمة الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وبعد بزنغنزو تلكتوكي زنغنزية لكفوس الإمامة. الإمامة أو الخلافة. الإمامة تلبيزنغمزي عن قوامبا سيسي على السنة نمشي توافقيانا قوامبا نضرورة كويكو كيونغوزي سيسي تسمى هيفيو نمشي تسمى هيفيو. Lakini kwenye udharura huu wa kuweko imam au kuweko khalifa, tutafautiana sisi na mashia kwenye njia ya kupatikana khalifa. Sisi kama al-sunna tunasema kuchaguliwa khalifa au kiongozi بعد ya kuondoka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majukumu haya yalikuwa kwa wenyewe waislamu. Wenyewe waislamu wamchague yule ambaye wamuona kwamba huu ndiye ambaye jukumu hili aliweza. Ahli sunna wanapokuwa na msimamo huu wategemea kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa amruhum shura bainahum, na jambo la ukhalifa ni la wao. Kwa hivyo hili vile vile laingia kwenye mshawara bila kupendelea kabila, bila kupendelea mtu, lakini yule ambaye ardhahum billah wakimchagua yule atakuwa ni khalifa kwa kisheria. Hivi ndivyo wanaona ahli sunna. Hili linaloonekana na ahli sunna hivyo utalikuta katika vitabu za mashia wenyewe, vile vile yalithibitisha hilo, japokuwa hurudi mashia kisha wakalipinga kwa upande mwingine. Kwa hivyo ahli sunna wasema kwamba hakuna nasi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaoambia waislamu akiondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na shike fulani. Hivi ndivyo wanaosema al-sunna. Ama mashia, mashia wanaothibitisha ni kwamba kuna nusus ndani ya Qur'an. Kuna na nusus zilipokewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambazo zaonyesha kwamba Sayyidina Ali radhiallahu anhu ndiye aula kushikilia mamlaka ya ukhalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuondoka. Nasema katika Qur'an ziko na katika hadithi ziko. Al-sunna wanapowaambia mashia, hebu tuonyesheni, ya imma watatukua aya au hadithi wasifasiri vile wanavyoonelea wao, au wasilitishe katika vitabu vingine kwamba zilikuwapo za kumweleza Ali ndiye anayefaa kushikilia ukhalifa, lakini masahaba wakazifuta. Kwa hivyo cheo cha ukhalifa kwa mashia daraja yake ni kubwa sana, kwa sababu kuna riwaya ambayo katika kuzitaja nguzo tano za Uislamu, riwaya kutaja nguzo tano za Uislamu ambao haikuanza kwa shahada. Shahada iliondoshwa. Nafsi ikiwa sikukosa iko katika al-usul min al-kafi. Naweza kuitafuta nikawapatia. Ambao imetaja salat, wazakat, walhajj, wasawm, walwilaya. Walwilaya. Wilaya ngapi? Ya tatu. Kisha wakwambia wala hakuna kilichopigiwa makelele mno kushinda wilaya. Ina maana ya kwamba wilaya ndiyo iliyopigiwa makelele zaidi kushinda shahada, kushinda sala, kushinda saumu, kushinda zaka. Hii itakuwa ikimaanisha kwamba nguzo hii ya al-imama au al-khilafa kwa mashia ni nguzo ambao ni muhimu sana hata kushinda shahada. Na hapa ndipo tulipopoteana sisi na mashia. Mahala pa kwanza katika al-imama. Kwa hivyo al-imama kwa mashia ni teo ambacho mtu hupatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama kupatiwa utume. Si jambo la kuombwa na mtu basi tumekuchagua wewe watatukuvote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayekupatia. Na al-imama ina daraja kubwa. Wastanfij katika aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituelezea habari ya Nabii Allah Ibrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibtala Ibrahim. Ibtala Ibrahim alipofanywa ibtila ina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alipofanywa testi, alipofanywa mtihani, ilikuwa bado hajakuwa nabii, aishakuwa nabii. Lakini kabla ya mtihani Ibrahimu ni nabii, bado hajakuwa ni imam. Ina maana amepata cheo kimoja. Cheo gani? Cha anubuwa. Kumepungua cheo gani? Al-imama. Hakupawa ovyo. Ibtalahu rabbuhu bikalimatin fa atammahunna falamma atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ina maana basi uimam una daraja kubwa zaidi kuliko anubuwa. Kwa hiyo anaosema ni kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachagua katika waja wake anaowataka kuwapa unabii au kuwapa ujumbe, risala, na kuwapa miujiza kadha wa kadha ambao ni kama nafsi, vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachagua anayetaka, anachagua anayemtaka kumpa uimamu na kumwamrisha mtume wake amweleze mbele za watu kwamba huu ndiye khalifa, huu ndiye imam. Kama wakati aliposhikwa alikupo kabla mtume kwao na Mwenyezi Mungu, wakati warudi Maka elekea Madina, akifika mahala Ghadir Kham, pale pale Mwenyezi Mungu akamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baligh ma unzila ilaika, kama kwamba kumwambia ondoke hapa mpaka uelezee. Uelezee nini litakalo kuelezewa? Waeleze hawa watu kwamba Ali ndiye atakayekuwa khalifa baada yako. Balagh ma unzila ilayk wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Ina maana wewe Muhammad, ikiwa hukuambia hawa kwamba Ali ndiye atakuwa ni khalifa baada yangu, basi kazi yako uliopatiwa na Mungu kuifanya bado hujaifanya. Hujatekeleza ujumbe wa Mungu. Ina maana ujumbe wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliopatiwa na Mwenyezi Mungu mpaka kutekelezeka ni mpaka awaambie watu kwamba Alihu ndiye khalifa wangu baada yangu mimi. Mabomu. Aya hii itakuja mahala pake kuijadili. hapa ni mujarrad wa kuwafafanulia mambo yalivyo. Tukaenda katika usulul kafi juzi ya kwanza, tutakuta kuna anwani ya mlango ambayo inasema anna al-imama ahdun min Allah azza wa jalla mahmudun min wahidin ila wahidin, kwamba ukhalifa au imama ni ahdi ikitoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akipatiwa mtu mmoja baada ya mmoja baada ya mmoja. Ina maana ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiondoka ulimwenguni aishaambiwa kwamba Ali ndiye atakayekuwa khalifa yako, khalifa wako baada yako. Akiondoka Ali atashika al-Hasan, akiondoka al-Hasan atashika al-Hussein, akiondoka al-Hussein atashika fulani, akiondoka fulani atashika fulani, mpaka wangapi? 12. Sasa mbona 12? Nasema kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ambayo kwetu iko na kwa al-sunna pia iko katika vitabu zetu, ma yazalu amru hadha ad-din qawiyan au azizan hatta taquma fihim 12 khalifa. Sasa hii riwaya iko katika vitabu vya sunna, ukaenda katika sunna na bidaa utaipata, ukaenda katika vitabu kadha wa kadha hadithi utaipata, kwamba jambo la dini halitoacha kuwa na nguvu muda wamesimama makhalifa wangapi? 12. Kwa hivyo na sisi hapa tunavyodai wangapi? 12. Mabomu, mpaka mtuambie kwamba hadithi hii hakuna kwenu ahli sunna na hadithi iko katika ahli sunna, wal kalamu fi hadha hadithi yakun, na maneno katika hadithi hii yatakuwa ni marefu, wala hasa mtu kushtuka kwamba iko. Mabomu, kuwa iko, iko. Lakini kuweko kwa riwaya hii, ni lazima iwe ni kama vile ambao wataka mashia, au waisurufu na wataka wao. Ikiwa wao wataisurufu na wataka wao, tuwezu kuwa kubalia, tuisurufu kama namna hadithi ilivyo. Yesu lekeza wapi. Mabomu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hawa 12, watuambia alaihi tajtami'u al-umma. Alayhim tajitamio al-umma. Umma utaafikiana kwa wangapi? Kwa hawa 12. Yakisema umma utaafikiana kwa hawa 12, ni kwamba umma Muhammad ulipoanza, ulipokomelea, utawakubali hawa 12 kwamba ndio makhalifa. Kwa kuwapa baya, sijui mwenelewa. Japokuwa alhadithu an hadhi riwaya sabiqu li awanihi, lakini madamu mmewaambia mmewatia shubha, tuwatoe katika shubha. Ukifasiri hadithi hii hivi tunavyoifasiri, itakuwa kuna takriban makhalifa watakavyokutoka ngoti. Sayyidina Ali alipawa bai'a na wafuasi wake wakumpa bai'a, walimpa. Je, wale walokuwa kona Muawiya vile vile walimbaye Sayyidina Ali? Ha? Idhan lam tajtami' al-umma ala Sayyidina Ali. Au wote walimpa baya? Walokuwa pamoja na Muawiya hawakumpatia baya Sayyidina Ali, Muawiya hakumpatia baya Sayyidina Ali. Kwa hivi ala Ali lam tajtami' al-umma. Tukaenda kwa Sayyidina al-Hasan. Ni Waislamu wa ulimwengu mzima walokuwa wakati huo. Walimpa baya Sayyidina al-Hasan au nusu? Sayyidina al-Husayn. Kwa hivi kwa 12 wa Shia lam tajtami' al-umma alayhi. Itakuwa natija kulingana na riwaya hii hawana khalifa hata mmoja wao, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema alaihim tajtami'u al-umma. Sijui tueleana. Kwa hivi msishtuke mkiambiwa na mashia iko katika vitabu vya sunna. Iko je? Mfasiriwaje? Mabomu. Time. Anwani ya mlango wa pili leo katika al-Kafi يسمى باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا جزيلة إلى كوانزا وقراسة ميانبيلي ثمانين نسيتة أسمى باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة ملانغو وما إمامو ambao bwana mwenye bwana Mungu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamewafafanua mmoja baada ya mmoja. Mungu asema shike fulani, shike fulani, shike fulani, shike fulani. Na mtume akasema shike fulani, shike fulani, shike fulani. Ikiwa ni babu manasa Allah. Maneno ya Mwenyezi Mungu patikana wapi? Ha? Kwenye Qur'an. Aya gani katika Qur'ani itwambia ali na shike akifali ashike Hassan, akifa Hassan ashike Hussein, iko wapi? Masahaba wameondosha. Ilikuwa kumbe, ilikuwa lakini jamaa walifuta kina Abubakar kwa sababu kujitakia wao makubwa. Babo sai kwa hiyo Hulli ambaye ni mmoja katika viongozi wa Mashia أسمى إن مستحق الإمام عندهم أن يكون شخصا معهودا. فهم؟ قام يقول أن يستحق الخليفة ومشيئة أن ينتو فلان كففنوليوا نمو يزم سبحانه وتعالى نمتوني سمت في يويوت حلي آية سمايا كاتك كتابتاك النافع يوم المحشر وقراسة وأربعين نسبة haya itakuwa yako wazi kwamba hakuna tofauti kwa mashia baina khilafa na utume. Utume ampa utume mtu nani? Ha? Ni Mungu. Sio? Na anampa khalifa Mungu. Kwa hiyo majlisi yasema katika kufanya mukarana au kulinganisha baina unabii na baina ya uimamu, majlisi yafanya kulinganisha, sema mtu kuweza kupata tofauti baina ya mtume na imamu kulingana na riwaya zilivyokuja itakuja ni mushkili. Namna utakavyotofautisha utatatizika. Ina maana huwezi kuona tofauti baina ya nabii na baina ya imamu. Kama mtu anatiliwa maji kwenye klasi mbili ambazo zaonyesha kule kwa mbali, rangi ya maji utaiona sampuli moja, lakini tukakwambia kule kwa mbali, wewe mwenyewe kwa akili yako hebu tofautisha baina maji ambayo ni tamu huku na maji ambayo si tamu. Utatofautisha vipi kwa kuona kwa mbali? Mpaka unywe. Lakini kwa macho siwezi kutofautisha. Basi na kutofautisha baina ya imam na khalifa mushkili hauishi. Tofauti tutakao kuileta ina maana ya kwamba sifa yoyote tutakao ileta haidhihiri tofauti. Haya majlisi ameyataja katika kitabu chake kinachoitwa Biharul Anwar. Biharul Anwar wala si Baharul Anwar. Kama Baharul Anwar ingekuwa bahari moja, lakini ni Biharu wala si Baharun Nuri, ni Biharul Anwar walaysa kadhalik wa inma hiya Biharul Dhulumat, ni mabahari ya giza. Juzo 620 ukurasa wa 82. Kisha asema majlisi, asema wala naarifu jihatan liadam itisafihim binubuwa illa riayata khatamil anbiya wala yasilu uqulana farkum baina nubuwa wal imama. Asema hatujui upande wa kutosifika maimamu kwa unabii, hatujui kama kusema hatujui sababu ya ule imam kuwa si nabii isipokuwa kutunza heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu tukisema nabii sio wakawa wamefanana na Mtume Muhammad. Kwa hivyo kwa kuwa sio wakafanana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatusemi kwamba hakuna tofauti. Lakini iko hakuna. Lakini tofauti iko. Na tofauti hakuna. Mafahamu? Hatusemi hakuna tofauti kwa sababu heshima tu. Akwambia wala yasilu uqulana farqun. Haingii katika akili yetu tofauti baina nubuwa wal imama. Baina unabii na uimamu. Ina maana unabii na uimamu ni sawa sawa. Sasa asili ya mashia katika imamu ni kudai kwamba kuna nafsi. Nafsi yatoka kwa nani? Ya ima yatoka kwa Mwenyezi Mungu, ya ima yatoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wameshikilia hoja katika masuala ya nafsi kwa njia mbalimbali. Mara wasema kwamba ni vitabu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha kutoka mbinguni za kumfafanua Ali na maimamu watakaokuja baada yake. Lakini vitabu hivi vilirufaisha. Viko vitabu zilitoka mbinguni za kumweleza Ali akiondoka fulani, akiondoka fulani, lakini kwa sababu ya kucheza akujengea ukuta. Sasa ukamwambia hebu nionyeshe viko wapi? Akamwambia lakini zilikosekana. Kukosekana ikiwa ziliingia mikononi kwa masahaba walizifuta. Lakini aliondoka imamu wa 12 sahibu zaman kama wanaomuita wenyewe, ni kwamba akiandoka kuingia pangoni aliandoka nazo, sio watu wakaja wakazichafua. Atakuja nazo siku hiyo sako tumeshaandoka tabata kuziona. Mabomu akwambia hizo zilikosekana kutoka mwaka 260 pamoja na al-ghaib al-muntazar alladhi lan yakhruj min al-ghaib. Akwamba wa hadhihi al-kutub mud'a 'inda al-a'imma, ziko kwa maimamu. Ane imamu alirudisha imamu, imamu akarudisha imamu, imamu akarudisha imamu mpaka imamu wa 12, imamu wa 12 alipokimbia akakimbia nani. Katika usulu al-kafi hizo kwanza ukurasa 273 riwaya kipokewa na Abu Basira asema sa'ata Abdullah an qawli Allah tabarak wa ta'ala wa kadhalika uhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman ayay asema ruhan min amrina nini maana ruhan min amrina akwamba ruhan min amrina khalqun min khalqi Allah azza wa jalla ni viumbe miongoni mwa viumbe wa Mwenyezi Mungu a'zamu min Jibril wa Mikail. Hao walikuwa wakubwa kushinda Jibril, kushinda Mikail. Kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walikuwa kwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam yukhbiruhu wa yusaddiduhu. Akimweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam akimuongozesha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'a al-a'imma min ba'dihi. Baada ya kufa Mtume ho ruh uko pamoja na maimamu. Akifa bwana Mtume alikwenda kwa Saidina Ali. Akifa Saidina Ali akaenda kwa Saidina Al-Hasan. Akifa Saidina Al-Hasan akaenda kwa Saidina Al-Husayn. Wako huko muongozesha njia tu. Yukhbiruhu wa yusaddiduhu. Lakini hatujui kwa nini siku Husayn alipotaka kuuliwa asimwambie sende huko tauliwa. Lakini linalojulikana ni kwamba wa kadhalika uhaina ilayka ruham min amrina. Ilivyo kama aya hii ni kwamba ruham min amrina ni Qur'ani. Kama mwanzo aya inasema wakadhalika auhaina, wakadhalika auhaina ilayka ruhan, auhaina ilayka Qur'ana. Almuradu biruhu huna al-Qur'an. Sasa riwaya zote au riwaya nyingi katika zinazoonyesha al-imama bado zifanye tarkizi zote ziende kwa Roho Mtakatifu kama wa Kristo, kwamba kila jambo Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu amemngia akipiga makelele, Roho Mtakatifu amemngia akiwa mgonjwa tumuite Roho Mtakatifu amponye, tukiingia nini sijui tuzunguke katika Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Asema Roho Mtakatifu huu ahama baada ya kufa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maimamu. Alipokufa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kwa Ali. Kupitia kwa Roho Mtakatifu imamu aweza kuyaona yaloghibu na yeye katika pande zote ulimwenguni mpaka mbinguni mpaka walioko chini ya mchanga, kwa sababu Roho Mtakatifu huu imamu aweza kukiona kila kitu kama kilivyo. Sasa je, wale walomwandikia Saidina al-Hussein kwamba huko kuna panga 70,000, kuna watu 70,000 wako tayari kukupa bai'a. Saidina al-Hussein akatoka sehemu za Hijazi mpaka akasikia sehemu za Kufa, na alipofika sehemu ya Kufa wakamkhini, basi munge mkono. Huru Mtakatifu alikuwa amelala. Kwa nini asimwambia kwamba hawa kuandikia barua ni warongo? Au kenda huko utakwenda kuuliwa? Yeye akaenda kauliwa, akili akaenda akauliwa bila Roho Mtakatifu kuja kumwambia Saidina al-Hussein kwamba ndugu yako huko kauliwa na wewe ukaenda utauliwa. Alikuwa kwa wapi? Ha? Maneno kisampuli hii wa Arabu husema hadha hudhayanul mahmum. Ha? Hadha hudhayanul mahmum. Mwaiba hudhayanul mahmum. Ni kule mtu kuwa na homa malaria akawa utokwa na maneno sampuli sampuli. Yaani mmemona kuna simba hapo chini ya mvungu ataka kunishika, kuna kadhaa wala hakuna totote. Amonani yeye. Ndio hudhayanul mahmum. Asema tena Abu Abdallah katika Al-Kafi. Asema idha kanat al-lailatu al-jum'ah wa fa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-arsha. Ukifika usiku wa Juma bwana mtume sallallahu alayhi wasallam huenda kwenye arsh. Na maimamu watakwenda pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye arsh. Na sisi wafuasi wao tutakwenda mpaka kwenye arsh. Asema falataridu arwahuna ila abdanina, basi roho hazirudi milini illa biilmi mustafad, ila itakuwa tumepata elimu pia. Upanda wako kila siku ha yuraju bihim, kila siku wako kwenye miraji ba waenda mpaka kwenye arshi. Kila siku wa Juma waenda mpaka kwenye arshi, wakirudi wamekuja na elimu. Ina maana kwamba wao hawana haja kusomeshwa, ndio kusomeshwa huko juu na Roho Mtakatifu au Jibril. Mabon bali katika Bihari al-Anwar imekuja riwaya sarihi ambayo yasema bi anna Allah naja aliyan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema na Ali ha wa anna Jibril yumli alayhi, na kwamba Jibril ndiye anayempatia Saidina Ali imla, ambaye kadi shika kalamu na karatasi, andika mimi mmeonewa, andika mimi kadhaa, andika mimi kadhaa, na Saidina Ali awe huandika. Kaanna alwahya lam yanqati bi mauti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lam yanqushum illa an yusarrihu bi nubuwati Ali. Ndio linapungua tu kusema kwamba Ali ni nabii. ويدعون ان في القران نصوص صريحه ودعي كما katika Qur'ani kuna nafsi ziliowazi fi nafsi ala al-a'imma al-12 kuwafafanua ma imamu 12 lakini hadhihi nusus ikhtafat bi fi'li as-sahaba, lakini nafsi hizi ambazo wataja makhalifa wazi wazi masahaba walizifuta, ikhtafat lilifichika bi fi'li as-sahaba, kwa vitendo vya masahaba. Akasema ah, iondoshe hii bwana, atakuja kutudai hapa, achana nao. Wayakuluna aidan, vile vile wasema روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص صريحة زي مبكيه وقبل نمتومي صلى الله عليه وسلم نص زي لزواز ولكن الأمة أجمعت على كتمانها لكن أمة ولا فكيانة قبل تذفيتها ولم يظهر هذه الرواية إلا عبد الله بن سبا عبد الله بن سبا فكيانك قالوا إذا كنت ذهريش فقطوا كمان بها المهمة بس من فوات عبد الله بن سبا Fisi Abdallah bin Saba sampinga. Abdallah bin Saba kulingana na vitabu venu ndiye alosema kwamba aliyu wasiyu Rasulillah. Wasema wampinga. Lakini Ali vipi? Ni wasi. Sasa Abdallah bin Saba sema Ali ni wasi. Wewe wasema sampinga. Wewe wasemaje? Wasema ni wasi. Huku ni kumpinga ni kumunga. Ali asema msitukane masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Msitukane Abu Bakar na Umar. Abdallah bin Saba asema watukanwe walaaniwe. Na nyinyi mwamtukana mwamlani. Mumemfuata Ali asoka taki kutukana, mumemfuata Abu Saba Abdallah bin Saba taki kutukana. Idha huwa madhhabu Yahudi wa laysa madhhab Ali. Haulai laysu bi alawiyina wa innama hum sabaiyuna. Wa idha rajana ولم يظهر هذه الرواية إلا عبد الله بن سبا. رواية إذا نظهرش عبد الله بن سبا كما جاء في رجال الكشي. كما نمنا إلي وكوجا كتك كتاب تاو رجال الكشي. قم عبد الله بن سبا ذي وقوانز ألو سيما قم علي وصي رسول الله. وأن الصحابة قد ظلموا. عبد الله بن سبا كما إلي وكوجا رجال الكشي ذي وقوانز قوالان من الصحابة وبنمتومي صلى الله عليه وسلم. نريبوتي إلي وفيقا سيدنا لي سيدنا لي حكم كباليا. Lakini mukasema sisi hatumfuati lakini tuwasema kama vile anavyosema huko kumfuata kumkhalifu tukomeni hapa Ebwenda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والوفاء وبعد تلزمزيا ومانزو أنبوا لزمزيا وإمام كما نمنا إلي كوني بيتابو الشيعة kuzungumzia anwani za milango fulani inayothibitisha kwamba kuna nafsi ya anayefaa kuwa imam na kwamba Mwenyezi Mungu kamfafanua imamu mmoja baada ya mmoja akatakiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama awafafanulie watu Baada ya kuwathibitisha haya, vile vile wakathibitisha kwamba ndani ya Qur'ani kulikuwa kuna aya za kuwafafanua maimamu kama hawa, lakini wenyewe wenye nguvu walifanya takao, cha kufuta, wakafuta na cha kukiondosha, wakakiondosha. Kuna na hadithi zilizopokewa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi zile zikazifita ili zisiwafikilie watu lakini pamoja na kwamba mashia wanasema haya tunayosema kuna mengi ambao huyasahau yaliomo kwenye vitabu vyao. Mfano wa Shia ni kama watu ambao huandika usiku. Kisha kile walichokiandika mchana wakawa hawakioni. Kwa sababu ni mambo ya kustaajabisha kusema wasimame Shia waseme kitu kadhaa tiko. kisha uende ukasome katika vitabu vyao nasi za kuthibitisha kwamba kile walichosema chiko hachiko. Kwa mfano, Mashia wana kitabu wanavyojidai wenyewe kwamba yaliomo ndani mwa kitabu kile yatoka kwa Sayyidina Ali. Kitabu mashuhuri chajulikana kwa jina la Nahjul Balagha, ambao wasema Nahjul Balagha kwa Mashia ni kitabu ambacho chategemewa. Kitabu hiki kilikusanywa wakati wa karne ya 4. Zilizomo ndani ni riwaya ya Sayyidina Ali, lakini kimsingi hiki kitabu hakina sana, lakini yako maneno ambayo ni ya Sayyidina Ali, yako maneno yaliyosingiziwa Sayyidina Ali ambayo si yake. Lakini tukisema kwamba ni cha Sayyidina Ali au tusiseme si cha Sayyidina Ali, ataka turudie kwenye umuhimu mmoja, kwamba Mashia wenyewe wakikubali kwamba ni cha Sayyidina Ali. Na hoja kwa mtu ni kile kitu ambacho yeye akikubali. Huwezi kumshikia Muislamu hoja kwa maneno yaliyoko kwenye Injili hii iliyoko leo, au kwa maneno yaliyoko kwenye Taurati ambayo hii iliyoko leo. Kwa sababu Muislamu mwenyewe imani yake ni kwamba Injili iliyoko leo imebadilishwa na Taurati iliyoko leo imebadilishwa. Sasa ukimpelekea nafsi ambayo umeitukua kwa Taurati au umeitukua kwa Injili, ni sharti kwanza ni kubali mimi nafsi hii atoka kwa Mungu. Na sisi tukimshikia Mkristo hujja, hatuwezi kumshikia Mkristo hujja kwa yaliomu kwenye Qur'ani au yaliomu kwenye hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye kimsingi haiamini Qur'ani wala haiamini sunna Bwana Mtume. Lakini Muislamu anayosema kwamba Qur'ani ni ya Mwenyezi Mungu, Muislamu anayesema sunna ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiye ambaye waweza kumshikia hoja kwa Qur'ani au kwa sunna. Sijui unaelewa. Usinitie kitabu cha Kadiani. Kama jambo hili hakuna hichi kwenye kitabu cha Kadiani, mimi Kadiani simwamini kwamba uko sawa. Au nilete hoja kwa kitabu ambacho ni cha Mabohora. Mimi mwenyewe si Bohora bwana. Ama Bohora kaweleze Bohora wenyewe. Au takiaga khani, au tetnashari, au tashia wa aina yoyote. Sharti kwanza mimi niwe kimsingi kwanza nakiamini hiti kitu tiko sawa. Ikiwa nakiamini tiko sawa, hapa uweza kumshikia hoja. Yui, mwenelewa? Sasa, Nahjul Balagha ambao sisi tunasema haina sanadi. Mengi yaliyoko kwenye Nahjul Balagha si ya Sayyidina Ali. Mashia wenyewe wasema Nahjul Balagha inao sanadi. Yaliyoko kwenye Nahjul Balagha ni Sayyidina Ali. Je, itakuwa Mashia waikubali Nahjul Balagha au waikataa Nahjul Balagha? Waikubali. Basi ikiwa waikubali Nahjul Balagha, lazima Nahjul Balagha kwa wengine kuja. Ni unaelewa? Lazima iwe nini? Ni hoja. Tatizo ambalo tunajadili ni kwamba nafsi zilokuja kunthibitisha Sayyidina Ali ndiye afae kuwa khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka. Baada ya Sayyidina Ali, Sayyidina al-Hassan. Baada ya Sayyidina al-Hassan, Sayyidina al-Hussein. Mpaka kutimia maimamu 12. Wanavyosema kwamba kuna ufafanuzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikitoka kwa Mwenyezi Mungu ni nafsi. Ikitoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nafsi. Maimamu 12 za Kishia wanavyosema wenyewe kwamba ni maasumu, wasemalo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenelewa? Tuapata wapi haya? Katika tulizungumza juzi, tulisema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia wa kadhalika uhaina ilika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman, riwaya ya Abi Basira anayepokea kwa Abi Abdullah asema khalqun min khalqillah azza wa jalla a'zamu min jibril wa mikail kana ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam yukhbiruhu wa yusaddiduhu kana ma'a man ma'a rasulillah, alikuwa pamoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akimwelezea yatakayokuwa yote na kumweleza sawa, wa huwa ma'a al-a'imma min ba'dihi, itakuwa kinachotoka kwa maimamu chatoka kwa nani? Kuna malaika mkubwa kushinda Jibrili kaletwa. Malaika yule mkubwa kumshinda Jibrili ndiye anayemuongozesha imamu. Si itakuwa yanayotoka kwa imamu nayo ni nafsi au ni kama nafsi? Nafsi ambazo zitatoka kwa Mwenyezi Mungu zitagongana? Hazigongani. Sai. Kwa hivyo twende tukahukumiane katika Nahjul Balagha, ambao Nahjul Balagha itakuwa ni nafsi kutoka kwa imamu. Tuiangalie yasema nini. Nahjul Balagha yaungana na tuliotangulia kuyazungumza kwamba iko nafsi, au yagongana na tuliyoyazungumza? Nahjul Balagha asema أن علي قال لما أراده الناس على البيعة بابا سيدنا عثمان أموليوا بعد حجته أموليوا خليفة ما صحابة وكونا بعد يكون دوك سيدنا عثمان حكونا mtu mwingine ambaye aweza au yuwafaa kumkalia Sayyidina Ali mbele. Sayyidina Ali ndiye anayefaa ukhalifa baada ya Sayyidina Uthman. Watu wakamwambia Sayyidina Ali, bwana wewe ndio unaofaa, keti tukubaye. Metakwa Sayyidina Ali akutakwa? Atibu nini? Asema dauni waltamisu ghairi. Dauni waltamisu ghairi, niwachieni mimi. Waltamisu ghairi, nitafuteni mwingine. Nani anasema haya? Maneno haya yako wapi? Katika Nahjul Balagha. Dauni waltamisu ghairi, niwacheni mimi na mumtafute mwingine. Fa inna mustaqbiluna amran lahu ujuhun wa alwan. Sisi tuliendea jambo ambalo lina njia tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti, kana kwamba Saidina Ali awaeleza sisi chuko katika wakati wa fujo, tuna wakati wa watu kutoeleana, ni wacheni mimi mwangalieni mtu mwingine. Mustaqbilu amran lahu juhun wal anwan la taqumu lahu alqulubu wala tathbutu alayhi aluqulu, nyoyo katika majambo hayo haziwezi kusubutu wala akili. Kile kitatizika. Mambo yote yamechafuka. Tafuta nyingine. Mpaka hapa Sainali amekubali achaguliwe au amekataa kuchaguliwa? Amekataa kuchaguliwa. Kisha asema wa intaraktumuni, mukiniwacha au mukiwachana na mimi mukantafuta mtu mwingine, fa inni ka ahadikum, mimi nitakuwa ni kama mmoja wenu, ani ni raia kama raia wengine. Wala ali asma'ukum wa atwa'ukum, na nataraji mimi nitakuwa nikiwasikiliza zaidi na nikiwasikiliza zaidi. Liman wallaitumuhu, kumsiki kumsikiliza yule ambaye mtamtawalisha, kana kwamba Saidina Ali awaambia mchagueni mtu mwingine na mimi niko tayari nitamfuata zaidi ule mliotawalisha nyinyi wenyewe kuwashinda nyinyi. Liman wallaitumuhu amrakum, liman wallaitumuhu amrakum, nitamtii na kumsikiliza zaidi yule ambaye mumentawalisha jambo lenu. Jambo lenu hili analolisema Saidina Ali mulontawalisha ni jambo gani? Ukhalifa. Kwa hivyo Saidina Ali amefanya ukhalifa ni jambo la nani? La Waislamu. Ikiwa ni jambo la Waislamu kama namna alivyosema Saidina Ali, si itakuwa Waislamu wenyewe ndio wenye uhuru wa kumchagua wanayemtaka? Ikiwa ni Mwenyezi Mungu ndiye anayemchagua na umtaka, itakuwa ndio tena mnakhiari tena? Kwa sababu tunaambiwa Qur'ani ni wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akishakuwa amehukumu jambo, hakuna mtu mwenye ruhusa. Ruhusa ya kujichagulia, una ruhusa kujichagulia katika jambo gani? Katika jambo lako. Na hapa Saidina Ali anaambia wala'alli asma'ukum wa atwa'ukum liman wallaitumuhu amrakum. Kwa yule amemtawalisha jambo lenu na jambo lenu ni khalifa. Kwa hiyo Saidina Ali mwenyewe alivyoona ni kwamba lile la kumchagua khalifa ni jambo lao wenyewe Waislamu. Ikiwa ni jambo lao Waislamu wenyewe, ina maana litakwenda kwa watu kushauriana. Babo, ikiwa ni kama hivi anavyosema Saidina Ali, itakuwa tumerudia katika ile ile asli iliyotegemewa na ahli sunna, washawirhum fil amri wa amruhum shura bainahum. Itakuwa msimamo wa ahli sunna ndio msimamo ambao wayafikiana na haya yaliyoko kwenye Nahji Balagha, alladhi la yatihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi. Naam, mafhum. Taib. Wa ana lakum wazira khairu minni lakum amira. Na mimi kuwa ni waziri kwenu ni bora kuliko mimi kuwa ni amiri wenu. Ndila nalala nani? Saidina Ali. Mabomu. Sasa itakuwa nafsi hii yagongana na nafsi zile nyingine zinazosema kwamba kuna tansis, kuna nafsi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kuna nafsi kutoka kwa watu, kwa bwana mtume. Itakuwa gongana. Hapa Saidina Ali asema la, chagueni mnayotaka. Kule mtaambia la, Mwenyezi Mungu ukishika chagua yeye. Si itakuwa amekataa chaguliwa alochaguliwa na Mungu. Kwa hiyo kalo hata tanako. Itakuwa sasa dalili mbili hapa za gongana. Zile zilizokuja katika Usulul Kafi na hii iliyokuja katika Nahju al-Balagha, wa at-tanaqud dalilu al-butlan. Tanaqud al-adilla dalilu butlan hadhihi al-adilla. Kwa sababu law kama dalili hizi zilikuwa ni sahihi, zikitoka kwa watu ambao huelezewa na malaika, vipi kisha zigongane? Sisi tusema Qur'ani ni sahihi yatoka kwa Mungu kwa vile kwa mahala pale tulipowekwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atambia afala yatadabbaruna hadha alquran walau kana min indi ghairi allah lawajadu fihi ikhtilafan kathiran. Lau kama Qur'an yatoka kwa mtu ambaye si Mwenyezi Mungu, basi kungepatikana tofauti nyingi, lakini kwa kuwa ndani ya Qur'an hakuna tofauti, ina maana Qur'an ni nani? Basi na hizi hapa zikiwa zina tofauti, ni dalili ya kwamba haya hapo kiko Mungu. Lau kama angetoka kwa Mungu haya ingetofautiana, ina maana ya kwamba haya si ukweli. Lau kama ingekuwa ni ukweli haya ingetofautiana. Mabom tayo fa hadha an-nass yadullu ala annahu lam yakun mansusan alayhi bil-imama. Nasi hii yaonyesha kwamba Saidina Ali hakufafanuliwa na Mwenyezi Mungu wala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ndiye atakuwa khalifa. Mfumo. Na lau kama ingekuwa ni kama walosema wao, basi Sayyidina Ali ilikuwa karibu astaghfirullah aladhim hukumu kwamba kafiri, kwa sababu vitabu vyao wenyewe vinathibitisha kwamba yule mtu ambaye alifafanuliwa kwamba yeye ndiye khalifa akaukataa ukhalifa kwa kafiri. Na ikiwa Sayyidina Ali kafafanuliwa ukhalifa hapa ameukataa kukataa, itakuwa basi hukumu mbaya basi kwa Sayyidina Ali, itakuwa Sayyidina Ali amehataa ukhalifa. Aqalli tufaji Sayyidina Ali ni khalifa astaghfirullah aladhim. Mabomu na hizo zitakuja wakati wake. Iko mbele. Alhamdulillah. Fakifa yarfudhu al-imamu al-ma'sumu mubayatahu bil-imama. Bas imamu ambaye ni ma'sumu kama Sayyidina Ali, itangia akilini vipi akatae kupatiwa bai'a kuchukua uimamu baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumfafanua kwamba yeye ndiye anayefakwa ni imam. Awaambie watu dauni waltamisu ghairi. Dauni waltamisu ghairi. Niwacheni mutafute mwingine. Ninaposema mimi kazi hii jukumu hili la kusomesha niwacheni mimi, nitafuteni mwalimu mwingine. Mmewaambia mimi naliweza au siliwezi? Siliwezi. Basi na Sayyidina Ali aliposema dauni waltamisu ghairi, ina maana Sayyidina Ali amekubali kwamba jukumu lile la al-imama yeye haliwezi. Ikiwa aliweza na Mwenyezi Mungu amesema chukua wewe, amekataa mzigo aliopatiwa na Mwenyezi Mungu au ameukubali? Ameukataa. Ikiwa ameukataa, Sayyidina Ali uko sawa kwa makosa? Na nyinyi mwasema Sayyidina Ali ni imamu masum. Alaysa hunaka tanaqub? Idhan hadha dalilu butlani ma tad'una. Naam. Mafhum? Tayeb. Yaqulu fa kayfa yatasawwar an yarfud al-imam al-masum mubay'at an-nas lahu fi qawlihi da'uni. Ma anna dhalika ahamu rukni min arkani dini. Pamoja na kwamba al-imama ni nguzo muhimu miongoni mwa nguzo za dini, yeye nguzo ile kapawa yeye, kisha yeye akikataa nguzo ile, itakuwa uko sawa kwa kombo? Sawa. Wa kaifa ya'muruhum bimubayaati ghairihi, kisha vipi Sayyidina Ali awatake watu vambaye mwingine, vampebea mwingine, na imam huwa amefafanuliwa na Mwenyezi Mungu, mpeni fulani kisha fulani kisha fulani, awambia chagueni mwingine. Anapomwambia chagueni mwingine, si amewachia khiari? Baada kwa si yeye ataka na mwingine lafu. Ma anna kutuba shia taqul, pamoja na kwamba vitabu vya shia wasema ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة فتاك لا ينظر الله إليهم من يزمغ حبت زامي ولا يكلمهم ولا هسمن باو ولهم عذاب أليم لبن عذاب كالي. La yanzuru Allahu ilayhim wa la yukallimuhum wa lahum adhabun alim, wa adhabun kali. Akumbe wa kwanza, man bay'a imaman laysa min indillah. Kwanza alombay'i imamu, imamu yule akawa si yule aliyomrisha Mungu, ana adhabu. Kwa hivyo si itakuwa na yule Sayyidina Ali aliyotuambia nitafuteni mwingine, mimi niwacheni nitafuteni mwingine. Itakuwa ni imama min ghairi Allah. Mine? Imama laysa min indi Allah. Mabom. Itakuwa sisi na yule imamu. Njia moja. Wayakulu Ibn al-Mutahhir al-Hulli. Ibn al-Mutahhir asema, yukarriru bi anna man talaba al-iqala laysa bi imamin. من طلب الإقالة. طلب الإقالة ni mtu kutaka kuondoshewa mzigo. Ikala ni kama tumefanya bei, kisha tukamwona mwenzetu huu takula hasara, akasema basi hii bei afadhali tuiondoshe, chukua kitu chako ndishe pesa zangu. Hii ndio ikala. Napo kumondoshia mtu mzigo. Na Saidina Ali aliposema dauni waltamisu ghairi, maana dhalik anna Saidina Ali radhiallahu anhu طلب الإقالة من الأمة يقيله عن الإمامة. نا ابن المطهر سمى من طلب الإقالة فليس بإمام. من طلب الإقالة فليس بإمام. وسيدنا علي طلب الإقالة فهل هو إمام؟ مظلوم. هيا من نويا من طلب الإقالة فليس بإمام. نفينا علي أسمى كتك نهج البلاغة دعوني والتمسوا غيري. دعوني والتمسوا غيري نواتشيني متفتنين شمينجين. سيدنا علي أنا بسمى دعوني والتمسوا غيري هل طلب الإقالة أو لم يطلب الإقالة؟ ومن طلب الإقالة فليس بإمام. Mwenye kutaka ikala si imam. Hali yakunu Sayyidina Ali imaman? Ila Sayyidina Ali metoka. Kwa itabubu yao. Sayyidina Ali alitaka kisha akapawa. Kule kutaka kwamba aondoshewe kisha akapatiwa, yeye hafai kuwa ni imamu tena. Tutasema basi kulingana na vitabu vya Shia, imama tu Ali baki. Imama tu Ali باطل. لماذا؟ لأنه طلب الإقالة. وطلب الإقالة كل كتاكا كون رشيوة كل إنغان نيليو كوكني بتابو بشيا إشام فنيا أمتفيولة أسفاي كوبا نإمام مباكا باتوانبية كيش لكيني وكاتي فلاني سيدنا ليه لتكاتوبا ديبو تكام بامير. يي منيليوة طيب Sayyidina al-Husayn alijitoa kujitoa? Kwa hivyo Sayyidina al-Hasan alijitoa kabisa akamwatia Muawiya. Sayyidina Ali alitaka atolewe na watu, watu wakakataa kumtoa, hatofaa kwa kuwa ametaka. Sayyidina al-Hasan alijitoa kabisa. Itakuwa Sayyidina al-Hasan basi awe ni mbaya zaidi kuliko babake. Tusome mistari, akili zenu na zile taratibu, tusome ni hujja. Riwaya inasema thalatha la yanzuru Allahu ilayhi, watatu Mwenyezi Mungu hawatizami, wala yukallimuhum, wala hasemi na wao, wala hum adhabun alim, wana adhabu kali. Watu watatu hawa ni nani na nani? Man bai'a imaman laysa min indillah, alombaye imamu ambaye si katika wale ambao walifafanuliwa na Mwenyezi Mungu. Ina maana alombaye Sayyidina Abu Bakar, alombaye Sayyidina Umar, alombaye Sayyidina Uthman, haula ila yanzuru Allahu ilayhim. Limadha? Li'annahum bai'u imaman laysa min indillah. Sasa tumeingia hapa. ولا ينظر إليهم ولا هم عذاب النبي. مفهوم. ويقول ابن المطهر بأن من طلب الإقالة، ابن المطهر أسمى من يكتاك كون رشي ويكوم له إمام فليس بإمام. تيول هذه إمام إكيبا ألتاك كون رشي ويكوم له إمام هذه إمام. سيدنا علي ألتاك كون رشي و ikiwa Sayyidina Ali alitaka kuondoshewa amekuwa ni imamu tena? Mnaelewa? Sayyidina al-Hasan alijiondosha kabisa akamwacha Muawiya. Bwana mzigo chukua wewe. Mejitoa kujitoa? Sitakuwa Sayyidina al-Hasan basi ni mbaya zaidi kushinda Sayyidina Ali. Sayyidina Ali alitaka. هو اللي يجون رشغة بتاعه. إذ لو كان إماما فسبب لو كما أنجكوان إماما لم يجوز له طلب الإقالة حينجل فا أتاك كون رشغيكم وإلا دخل في حديث الوعيد. إذا لازم رأيك في حديث هي يتشو نهدث يا عذاب فهل يأمرهم بالكفر بعد الإيمان؟ من يزنه سبحانه وتعالى أتبع مرشو كفيري ثم محمد أتبع مرشو كفيري سيدنا علي أتبع مرشو كفيري بعد أن يكون في إيمان. مبوض أو إن دعاوى الشيعة أو تسمكم بحياة مداي فنوى دايما الشيعة في هذا الباب كتكن لنقوه لا صلة لها بالإمام العلي حيانا ما فنقمانا سيدنا علي ما بيدي إما يابي يابي ما فنقمانا سيدنا علي إكي ويانا ما فنقمانا سيدنا علي إنمانا سيدنا علي أبا مرشبات وبنت كنيو كفيري بعد الإيمان kwa sababu waeleza nafsi hii yasema kadhaa kisha akawaamrisha kinyume na nafsi itakuwa amarahum bil kufri baada al iman wa hal yuqad fidnali atawaamrisha kafiri baada iman au anna da'awa shia fi hadha al bab la silata laha bil imam ali yale haya yanayosemwa na mashia hayana mafungamano na sayyidina ali hadha wahyu ash-shaytan min abdullah bin sabah فبول نايوت مبيلي لما هو لكن أفضالي يا بسي سيدنا علي ثم يذكر علي رضي الله عنه كيش سيدنا علي كشك نهج البلاغة أي لذا أن ثبوت خلافته تم بمبايعة المهاجرين والأنصار. كما قال الخليفة سيدنا علي ولثبوت وكبيعي ومهاجرين والأنصار الذين كانت الشورى لهم. ولا أن بايلكوا على مشاوري يكهسيان نواو. وكان إجماعهم هو المعتبر في هذا المقام. لأيك إجماعيه ديون يكوزنغتي ومهلا كما هذا. ولو كان هؤلاء مرتدين هذا ما صحابة لو كمن يرتد وكاوش الإسلام بعد فنت من محمد صلى الله عليه وسلم كما تصفهم كتب الشيعة كما من وصفوا نبي تبو الشيعة لم يجوز اعتبار بيعتهم وإجماعهم حجة لم يجوز اعتبار بيعتهم وإجماعهم لو كما يرتد كما سمعوا مشيا سمع كان صحابة كان الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ردة إلا 5 إلا 7 إلا 12 هذا كي لكم نبيل ولو بكي كتبه السلام كل إنغانا سلام نبرا وسلم هذا كي لكم نبيل فيقول أمير المؤمنين سيدنا لي السلام إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبو بكر فلنبتيا بيع ميمي ذلك ما لم تتيا بيع سيدنا أبو بكر وعمر نعمر وعثمان نعثمان ومن تتيا ميمي بيع على ما بايعوهم عليه وانجي زيل زيل ولفوا باتيا بيع ذلك بيونجي ولن تتيا بيع ميمي إن معنى ميمي لشغوليوا كما نمنا ولو شغوليوا وتات ولو شغوليا تبكيني ما يفهم فيدل هذا أن طريقة بيعته لا تختلف عن من سبقه. كما جيء على شغله سيدنا علي حيث فوتياني ننجي على شغله ما صحابة وانجيل على شغله فلم يكن للشاهد أن يختار على قواب والكهانة وهرو وقتقوا عامتك ولا للغائب أن يرد أصقوك وسسيمك وما عامتك قبال ولا ولقواب أهل الحل والعقد ndio wale wachagua wale ndio wale wanachagua mimi wa hadha yuhi hili litakuwa kipelekea bi anna bai'atahu lam takun thabita. Ikiwa bai'a ya Sayyidina Ali, ya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman haikusihi, itakuwa na bai'a ya Sayyidina Ali nao pia sisi. Bado mjifahamu. Tukisema kwamba bai'a ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman haikusihi, itakuwa na bai'a ya Sayyidina Ali nao isisihi, kwa sababu vile alivyochaguliwa yeye ndivyo walivyochaguliwa wale. Tulichaguliwa sampuli moja, ikibatilika ile na huku kitabatilika. Tukisema ya Sayyidina Ali imesihi, basi ni ile imesihi, kwa sababu hawa tulichaguliwa sampuli moja, kwa nini yako iwe tasihi ya wale wehe tasihi? Mabomu. Tayo. وهذا يوحي بأن بيعته لم تكن ثابتة كما يزعم الإمامية، وإنما بعد ثبوتها بالبيعة لم يكن ثم مجال للدع للرد حينئذ. بعد ثبوتكم بشبه عيوة بين مهاجرين أنصار أم بونديو أهل الشورى خلاص كل أرتنا تكرود، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. هل مشاورة مهاجرين أنصار؟ أكون أنا وياك محمود وقاجو طوالك. للمهاجرين والأنصار. فإن اجتمعوا على رجل فكيفكيانا قامتوا فلان هوني خليفة ويت وسموه إماما نبكميتني إمام وكميتني خليفة كان ذلك رضا. إلى تكون رضا منه. وهذا صريح أيضا. نهاية يقوازي سانا في عدم وجود النص كتفتكانا نص في مسألة الإمامة كتك مسألة يو إمام وسبب لو كاما كنكوا نص إنكوا نص ديو تجميع لكن هابا سما تجميع نان أهل الشورى ومن هم أهل الشورى المهاجرون والأنصار هاي ياكو كتك نهج بلاغة بلبي. واعتراف من علي رضي الله عنه. نأخذ كما سيدنا علي مكبالي بمكانة المهاجرين والأنصار. شيء المهاجرين والأنصار. وهذا المعنى المروي عن علي في النهج. هاي الرمان لبوكيوا وعلي كتكناج البلاغة مع ما جاء عن طريق أهل السنة عن أمير المؤمنين رضي الله عنه. فموجة نكوافكيانا na yalopokewa na ahli sunna. Kwa hivyo yalopokewa na ahli sunna yasikiana na haya yaliyo kwenye Nahjul Balagha. Faqad rawa al-Imam Ahmad fi musnadi an Waqi' an al-A'mash an Salim bin Abi Ja'd an Abdullah bin Sab'a sami'tu Ali yaqulu ba'da ta'lihi, nimemsikia Sayyidina Ali akisema baada kudungwa silaha, hina ma talaba minhu atba'uhu al-istikhlaf alayhi. Wafuasi wa Sayyidina Ali walimtaka Sayyidina Ali awaelezee khalifa atakayekuja baada yake nani. Lau kama ingekuwa iko nafsi, kungekuwa kwa tarajiwa tena akauliza Sayyidina Ali, angalia Sayyidina Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika jeshi Muta, alisema bendera kwanza ashike fulani, akiuliwa ashike fulani, akiuliwa ashike fulani. Akiuliwa wa kwanza hakukutokea tofauti, alishika wa pili. Wa pili alipoliwa hakukutokea tofauti, alishika wa tatu. Baada ya kufa wa tatu tofauti iliingia kuingia, kwa sababu ilikuwa hakuna nafsi. Na hapa mpaka hapa wafuasi wa Sayyidina Ali kwenda kwa Sayyidina Ali kutaka awaelezee nani atakayekuwa khalifa baada yake, ni kwamba ilikuwa hakuna nafsi. Na haya katika vitabu vya sunna, kwa sababu hii riwaya imekuja katika Musnad Imam Muhammad. فقال استخلف علينا تلك الخليفة. فقال لهم أقوم بأن لا ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انت بواجه كما نمنا ألي بواجه ونمتومي سيدنا ليها كوك خليفة لا ياسم انت بواجه كما ألي بواجه ونمتومي صلى الله عليه وسلم. إن معنى بس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي مواجه خليفة بعد ياك أشرف لني أولي بواجه بيكوان بيه wenyewe ndio wakachagua. Qalu ma taqulu li rabbika id ataitahu, ukaenda kwa Mwenyezi Mungu utamwambia nini? Sayyidina Ali akamwambia aqulu allahumma taraktani fihim ma badala, Bwana Mungu umeniwacha kwao kiasi ulivyotaka. Thumma qabadtani ilayka wa anta fihim. Kisha ukanichukua wewe uko hapo hapo. Fa inshita aslahtahum. Ukitaka utawa rakibisha wa inshita asaltahum. Na ukitaka utawa haribu. Ni khiyari yako, utajua mwenyewe.